To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 marca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Senat przyjął ustawę o powołaniu komisji weryfikacyjnej do zbadania warszawskiej reprywatyzacji. Zakłady lotnicze ze Świdnika po raz pierwszy w Polsce pokazały wielozadaniowy śmigłowiec AW-101. W Rosji nie milkną echa informacji o majątku premiera Dmitrija Miedwiediewa. Senat przyjął ustawę o powołaniu komisji weryfikacyjnej do zbadania warszawskiej reprywatyzacji. Senatorowie PO zarzucają ustawie niekonstytucyjność. Senatorowie PiS przyznają, że ustawa jest precedensowa i wprowadza nadzwyczajne środki. Według Jana Rulewskiego z Platformy komisja ma niejasne kompetencje i nie naprawi żadnych krzywd związanych z dziką reprywatyzacją. Zapadną zapewne 3 pokazowe sprawy, łatwo odgadnąć jakie. To jest typowa walka przedwyborcza. Jeśli czytać wprost pracę komisji i dalszy jej ciąg, to ta ustawa spowolni proces. Po pierwsze. Po drugie, zamieszanie na rynku nieruchomości wobec tych wszystkich ludzi, którzy są nieobjęci tą ustawą. Wreszcie po trzecie, skargi konstytucyjne, aż do Strasburga włącznie. Senator PiS Jan Maria Jackowski wierzy, że ustawa pomoże naprawić szkody wywołane łamaniem prawa. Wszystkich krzywd niestety nie będzie w stanie naprawić, natomiast poprzez proces odszkodowawczy na pewno będzie to jakaś realna pomoc w tych sytuacjach, gdzie będzie to możliwe. Ustawa wróci teraz do Sejmu, a następnie trafi na biurko prezydenta. Zakłady lotnicze ze Świdnika po raz pierwszy w Polsce pokazały wielozadaniowy śmigłowiec AW-101. Władze spółki wchodzącej w skład włoskiego koncernu Leonardo zapewniają, że śmigłowiec może być wykorzystywany zarówno przez jednostki specjalne, jak i marynarkę wojenną. Krzysztof Krystowski, PZL Świdnik. Wyróżnia się bardzo dalekim zasięgiem. Posiada rampę tylną, która jest bardzo ważna, szczególnie dla wojsk specjalnych. Ogromny udźwig, bardzo dużo miejsca w kabinie. AW-101 to jedna z maszyn, którą jest zainteresowany polski resort obrony. Do składania ofert w ogłoszonym niedawno postępowaniu MON zaprosiło 3 firmy: PZL Świdnik, PZL Mielec oraz francuskie konsorcjum Airbus Helicopters. Spółki mają czas do 13 marca na złożenie ofert handlowych. W Rosji nie milkną echa informacji o majątku premiera Dmitrija Miedwiediewa. Kierowana przez opozycjonistę Aleksieja Nawalnego, Fundacja Walki z Korupcją opublikowała raport, z którego wynika, że szef rządu dysponuje wieloma rezydencjami, winnicami, gajami oliwnymi i jachtami. Nawalny wprost mówi o korupcji w kręgach władzy i przekonuje, że zebrane przez niego dowody wystarczą, żeby wszczęto postępowanie karne wobec premiera. Dmitrij Miedwiediew jest jednym z najbardziej skorumpowanych urzędników w kraju, nie mówiąc o tym, że niedawno sam dużo mówił na temat walki z korupcją. Kreml nie komentuje sprawy, rzeczniczka prasowa premiera nazwała ją przedwyborczymi wymysłami, a Komisja Antykorupcyjna Dumy odmówiła wszczęcia postępowania. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. I zaczynamy od bardzo dobrej informacji z Belgradu. Tam trwają halowe Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce i tam fantastycznie zaprezentowali się nasi reprezentanci. Złoty medal w skoku łotyczce zdobył Piotr Lisek, a brązowy Paweł Wojciechowski. Rozdzielił ich Greg Filipidis. 24-letni Lisek nie krył radości ze złota. Starałem się skakać na nim jak najlepiej. Ja się bardzo cieszę z tego. Pierwszego w mojej karierze złotego medalu, oby nie ostatniego. Paweł Wojciechowski zdobywał już medale, w tym ten najcenniejszy mistrzostw świata. Trzecie miejsce zawodnika, którego przez ostatnie lata trapiły kontuzje, to jednak wielki sukces. Jest brązowy medal, cieszę się niezmiernie i mogę teraz spokojnie przygotowywać się do sezonu letniego. Bo też w sierpniu Mistrzostwa Świata w Londynie. Z medali cieszą się lekkoatleci, a także nasz skoczek narciarski. Piotr Żyła przed chwilą odebrał brąz Mistrzostw Świata w Lahti. Krążek wywalczony wczoraj na dużej skoczni wciąż wydaje się pięknym snem. Pierwszy raz mi się coś takiego w sumie w życiu zdarzyło, że udało mi się tak naprawdę odciąć całkowicie od rzeczywistości do takiego twojego trochę świata. I to była, można powiedzieć, taka jedna z takich pięknych chwil do mnie, bo nigdy czegoś takiego nie przeżyłem. Jutro mogą być kolejne emocje. Przypominam, w Lahti konkurs drużynowy. W Polsce drużyny piłkarskie grają w 24. kolejce Ekstraklasy. W zakończonym już meczu Korona Kielce pokonała 2-1 Górnik Łęczna, a w trwającym spotkaniu Zagłębie Lubin remisuje bezbramkowo z Legią Warszawa. Jest 34. minuta tego spotkania. A jutro na północy i północnym zachodzie zachmurzenie duże i tam może spaść deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i więcej przejaśnień. 7 stopni nad morzem, 10, 13 w centrum i na wschodzie, 11 do 15 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pochodzą z analogowych piwnic Krakowa. Swój styl określają jako New Jazz albo Neo Soul. Muzyka ciepła, żywa, kolorowa. Z szacunkiem patrząca w przeszłość. Jakby prosto z winylowej płyty. Soul Flow na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja koncertu na antenie Trójki w niedzielę tuż po 19:00. Zaprasza Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A mój telewizor jest najtechnologiczniejszy na świecie. A mój ma takie coś, że mogę sobie do niego wybrać prezent. A co to niby za technologia? Najnowsza. Wybierz sobie prezent. Wojtek i Ireneusz polecają: kup telewizor i wybierz sobie prezent. Kup na przykład Sony 49 cali Ultra HD, klasa A, za 3999 zł, a otrzymasz 300 zł na drugi produkt. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Jeśli w twoim domu lub firmie płynie gaz, na konkurs z Tauronem najwyższy przyszedł czas. Właśnie teraz Tauron rozdaje nagrody. By wziąć udział w konkursie, masz 3 powody. Kamera, złotych 600 i 1200. Wieść już się rozeszła w każdym polskim mieście. Co to za okazja, że Tauron nagradza nas? Ogólnopolskie badanie rachunków za gaz. Jeśli więc mocno liczysz na uśmiech losu, wejdź na tauron.pl/konkurs. Czwartuś, czwarteczek, czwartunio, czwartusio, czwartek jest super i czwartek jest żółty. Bo w Lidlu od czwartku są weekendowe super, super okazje z żółtej gazetki. Więc już teraz oferta z żółtej gazetki. Produkty marki Alesto do 30% taniej. Na przykład orzechy nerkowca Alesto tylko 9,99 za 200 gramów. Tak, tylko 9,99. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po 21. To jest 1831 wydanie listy przebojów programu trzeciego, 3 marca 2017. Dzieje nam się historia, ale o tym za 2 minutki. O jaki świat dziś walczysz, jak świat ci się marzy, jakiego świata pragniesz dla mnie i moich dzieci. Życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat. Z krawędzi ziemi lecisz, z krawędzi ziemi w piach. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, co niczym bajeczne race płoną nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Biegnie zadając ciosy, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. Biegnij, by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej. To Kefir Statystyk wymyślił, a właściwie wyliczył, że biegnij dalej sam. Dzisiaj wskakuje do 50 topu wszechczasów, jednocześnie wypychając z tej 50 New Kids on the Block If You Go Away. Jakaś sprawiedliwość musi być, prawda? No to tak. A na 11 męskie granie, orkiestra i Dawid Podsiadło. Otwieram drzwi, to jesteś ty. Przybiegłaś, widzę, jeszcze drżysz. Gorące usta, gorące dłonie, w pół roku cała śnisz. Powolnym ruchem sięgasz i patrzysz poprzez szkło. Falujesz w rytmie zmierzchu, przeciągasz się jak kot. Dotykam cię, a wtedy ty przymykasz czarne oczy. Budzisz się, znów cała śnisz, gdy śni się róża nocy. Odchodzisz, lecz zostawiasz na szklance szminki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Who's that lipstick on the glass? Who's that lipstick? Who's that lipstick on the glass? Dotykam cię, a wtedy ty przymykasz czarne oczy. Budzisz się, znów cała śnisz, gdy śni się róża nocy. Odchodzisz, lecz zostawiasz na szklance szminki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Chusta lipstick on the glass. Szybciutko wszedłem do archiwum i sprawdziłem, że lipstick on the glass w wykonaniu grupy Manam był 14 tygodni na liście, a jak na razie męskie granie orkiestra 11 i na 11 dzisiaj. 11 po 21. Dzień dobry, Halino. Dzień dobry. Aż zaskoczyłem. Ale ją zaskoczyłem. Hela, byłem na spotkaniach w Gryfinie i w Szczecinie i tam padła propozycja, że powinniśmy, zwłaszcza w bibliotece, że powinniśmy napisać książkę. Ja powinienem zrobić ten wywiad z tobą taki rzeka, znaczy rzeczka, czyli wyjdzie książeczka. Nie. No dobrze, to powiedz nam coś o sobie. To może ja już do domu? No właśnie, do domu, bo wiesz, kto się do ciebie dobierze. Za zbyt długą pracę w pracy. Nie, nieprawda. A jutro przychodzisz rano na którą? Na szóstą. Na szóstą. To ile będziesz spała? Za krótko. Dobrze. Widzę, że więcej od ciebie dzisiaj nie wyciągnę. No to wymyśliłem tak, żebyś powiedziała, ile tygodni na liście jest piosenka na 10? 14? O, jak się ożywiła mocno, prawda? Atlas Rise, Metallica. Metallica, Atlas Rise na miejscu 10. Myślę, że tak starałem się przypomnieć podczas tego utworu, chociaż mocno mi to przeszkadzało, że to Pierzasta nazwała Halinkę Heleną i tak już zostało, a teraz już właściwie Helka, Rum Helka. Właśnie, wywiad z Heleną, wywiad Rzeczka, aż będzie z tego książeczka. Najgorsze jest to, że takich cienkich książeczek nikt nie wydaje. Jutro u Piotra Meca w liście osobistej WW, a choć dzisiaj piątek, to środa na miejscu 9. Środa zaczyna się, godzina młoda, a ciało już mniej. W ten środek tygodnia wystarczy być, czuć się swobodnie i więcej nie czuć nic. Wygoda Środa WW, a siódemka już też niedługo. Trzy tygodnie na liście, trzy oczka do góry na miejsce 9. To świetne jest. od pana Tomasza. Cały wywiad Rzeka przeprowadzony z Helen będzie można wydrukować na długopisach reklamowych. To jest bardzo dobre. I jeszcze od pana Pawła, że ma znajomości w pewnej drukarni i na pewno wydadzą nawet taką małą książeczkę. No dobrze, lećmy dalej. Dawid Podsiadło wraca. Where did your love go? Na miejscu 8. Helena dzisiaj Rules. Pan Jacek sugeruje, żeby ten wywiadzik Rzeczkę z Heleną wydać jako audiobook najlepiej. No to w zasadzie to, co my tutaj robimy, można byłoby to szas pras, Michał zgra na jednego ten. No, to, ale to co to tam będzie? 5 minut do 7. To był Dawid Podsiadło. Where did your love go? 13 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 8. Na 7 Leonard Cohen. Thank you. are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker, we kill the flame. They're lining up the prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? You Want It Darker. Leonard Cohen, 19 tygodni na liście, 2 w dół na miejsce 7. Temat Helen zdominował ostatnią godzinę naszego spotkania. Klub Morsa Biegaczy Pomagaczy chciałby, żeby Helen leżała do nich. No tak, Hela w tej kurtce puchowej nawet latem, ale choćby honorowo, a nie honorowo, to tak, a jaka koszulka? Malutka. Kult na miejscu 6. Thank you. świecie. Dopiero jutro będzie w gazecie. Z tej perspektywy widać dokładnie stan ziemi na dnie. Hańbą oglądać igrzyska Gazpromu, który na wschodzie gdzieś po Kryjomu ludzi zabija za cenę gazu. Raz powolutku, a raz od razu. Jest nieść demokrację, która dla ropy stanowi rację. Tyle pieniędzy brudnych pod stołem. Ty takiej hańby jesteś sponsorem. Niemniej gdy czytam o tym od lat, na tym właściwie oparty jest świat. Leci wiadomość po internecie i od razu wiecie. Wstyd, wstyd. Wstyd, wstyd, hańba, wstyd, wstyd, wstyd, wstyd, hańba i wstyd. Kontrolowany przez sieć światową, wiedzę od razu zdobywam nową. Czy stać nas jeszcze na opamiętanie, czy już tak zostanie? Hańba na zawsze hańbą zostanie. Niewielu tylko słyszy wołanie. Niewielu tylko jeszcze coś widzi. Nikt się nie wstydzi. Wstyd, wstyd, wstyd, wstyd, wstyd. Hańba, wstyd, wstyd, wstyd, wstyd. Hańba i wstyd. Wstyd. Wstyd, wstyd, wstyd, hańba, wstyd, wstyd, wstyd, wstyd, hańba i wstyd. Filmu. Prawda, że robi się coraz ciekawiej. Wstyd. Tytułowa piosenka ostatniej płyty Kultu. 14 tygodni na liście. Dzisiaj na miejscu 6. Na 5. Błysk. Hej. Słońca luna naszła, wzmógł się wiatr. Potężnie wzmógł się wiatr. Znasz mnie. Spałam, gdy się kończył świat. Znasz mnie. Spałam, gdy się kończył świat. Pospadały liście z drzew. Taką zastył w dziobach śpiew. Koty wygarnęły psom, a psy ludziom. Jak przy Wigilii. Jak przy Wigilii. Potem dzieci Boże poszły w śpiew, a czarcie syn wyrozbój gwałt. Nijacy wprost do pracy, jak co dnia. Prosto do pracy. Drugi i ostatni błysk i po wszystkim już nic. Na czarnej panoramie nieba końcowe napisy. A ty znasz mnie. Nie śpię, żyję, lewituję tu. Nie mam za co chwycić, nie mam o co oprzeć stóp. Dzielę się przez siebie tak jak liczby pierwsze. A pomnożona przez tą pustkę, przez zero daje pustkę. Znasz mnie. Dzielę się przez siebie tak jak liczby pierwsze. Pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Znasz mnie. Dzielę się przez siebie, tak jak liczby pierwsze. Pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Dzielę się przez siebie, tak jak liczby pierwsze. Pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Znasz mnie. No tak, to jest błysk. To jest hej, 10 tygodni na liście. 3 oczka do góry na miejsce 5. Tak to wygląda w 1831 notowaniu naszej listy. Mówiłem, że będzie ciekawiej. 4 tygodnie na liście, dziś na 4. Ania Rusowicz i Mitch & Mitch. Przez cień promienie słońce niby struny śle, bym zaczęła pieśnią dzień. Ja wierzyłam twoim Mówiłeś, dzień to tylko ja i ty, i że dla mnie łańcuch gór, i rzekę stworzyć możesz, jeśli chcę, możesz stworzyć dzień bez chmur. Ja wierzyłam. Mówiłeś, noc to tylko ja i ty, i że dla mnie światło gwiazd. I ptaków przedwieczorny lot i śpiew, gdy wracają do swych gniazd. Ja wierzyłam. A teraz w co i komu wierzyć mam, gdy już ciebie nie ma tu? Gdy błądzę nocą niby w biały dzień, gdy pod głową noc bez snu, chciałby się jeszcze troszeczkę i do końca. A tu nie mam. Ania Rusowicz, Mitch & Mitch. W co mam wierzyć? Do widzenia. Ale Michał, jeszcze nie teraz. Z Michałem to tak jest ciekawie, że naprawdę. 4 tygodnie na liście i miejsce 4 to było. Na 3 Deep Purple. Descending the cold snaps of the institution for the politically insane, never to be seen again. Saying farewell to daylight, from henceforth I shall rot in a stinking bed of wet straw. Right from the ashes of life I learned to behave, what to believe, what not to say, from cradle to grave. From the venomous tit of the state, is clearly designed to suppress every thought of escape. I surrender to fate. Clutches of eternal damnation, I was justified. Do widzenia. jak Filip z Konopi się ten czajek tak wyrwał. Deep Purple, Time for Bedlam. Oczko w dół na miejsce trzecie z drugiego, czyli wymieniają się z organkiem. Ktoś napisał do mnie, że to jest skandal, że polska piosenka wyprzedza zespół Deep Purple. No a co powiecie o Rolling Stonesach, którzy szorują poczekalnie? A, Misiek za nimi nie przepada, no może dlatego. Organek, pan Tomek, Mississippi w ogniu, 21 tygodni na liście, wraca na drugie. Michał, i to nie ten Michał zza szyby. Trzeba było jeszcze więcej utworów Stonesów zaproponować. Aha, że to niby tak się rozkładają te głosy. No tak, może tak. Przewietrzymy troszkę zestaw do głosowania, tak sobie postanowiłem. No ale na razie mamy to, co mamy. A jeszcze jeden głos w tej sprawie. Takie są prawa listy. nie wszystko może być w pierwszej dziesiątce. W pierwszej dziesiątce od 20 tygodni co najmniej Mississippi w ogniu, organek na miejscu drugim. Tak, to jest 1831 notowanie listy. Za 6,5 minuty wyświetli się na naszej stronie internetowej. Polecam polskieradio.pl/trójka. Tam jeszcze więcej, bo trzynastka szczęśliwa także się wyświetla. Polecamy. Polecamy także Archeo alp3.pl. No i cóż, tutaj bez zmian. 5 tygodni na liście, nasz numer jeden. No właśnie, ktoś napisał, że są remiksy, no ale nie będę Stelce odbierał chleba za 60 parę minut. Na pewno Stelka się wyświetli. Dziękujemy bardzo. To było 1831 notowanie naszej listy. Depesze na pierwszy. You've been kept down. You've been pushed around. You've been lied to. You've been fed truth. Who's making your decision? Revolution. Come on. zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Żegnamy reklamy.